Fila 1, amb Marc Ostrell. Doncs un divendres més, a Fila 1 amb Marc Ostrell, ja sabeu, aquella secció de cinema que tenim aquí en el nostre programa El Tia en el Dia, però una secció de cinema especial aquestes dues setmanes, perquè ja sabeu que ja us vam anunciar la setmana passada que el nostre company Marc Ostrell està, doncs, està a Sant Sebastián seguint el festival de cinema que s'està produint aquestes dues setmanes. El cap de setmana passat, la setmana passada vull dir, doncs ja vam fer una connexió i ara en fem una altra. Bon dia, Marc. Bon dia, Patri. Molts dies han passat per aquí i suposo que moltes pel·lícules, no? Doncs una setmana ja, eh? Ja... Perquè estem aquí mirant pel·lícules sense parar. I estàs saturat ja o no? Doncs, a veure, saturat, de no vull veure més pel·lícules, no. El que passa que els arguments ja s'embarreixen i els títols també. Sí. I ja no me'n recordo ben bé de les que he vist. M'he d'anar apuntant número per número el títol, i llavors he d'anar fent un petit resum mental de quin era cadascun. He fet un petit recompte, sí? I ara estic al voltant de les 35. Ostres, aquesta setmana. Ostres. O sigui que, sí, sí, més o menys aquest és el número. Això és per agafar rècords, eh? O sigui, per saber que si et vols dedicar crític de cinema, doncs és una experiència molt bona, no?, per saber el que és. Sí, sí, no, he estat comentant també amb gent que s'hi dedica per aquí, que he pogut parlar amb alguns d'ells, sí. I realment se'ls fa dur amb ells, també. Clar. Evidentment, el cos tampoc està preparat per estar mirant 4 o 5 pel·lícules al dia, que és el que toca aquí, no? I fins i tot no donaré noms, però crítics molt coneguts que s'adormen a les sessions. Què dius? És a dir, que sí, sí, no us enfieu massa tampoc dels crítics professionals, perquè com he pogut comprovar jo mateix, doncs ni ells aguanten aquestes jornades maratonianes, no? No, evidentment, doncs, aquestes són excepcions als festivals, no? Perquè doncs, quan critiques pel·lícules que estan a la cartellera, doncs te'n vas a veure 3 o 4, però no aquesta bestialitat de 30 i pico pel·lícules en una setmana, no? Exacte, exacte. Bueno. I, de fet, el més dur potser de tot són les sessions del matí, no? És a dir, allò que ja vaig començar la setmana passada, que no sé si aguantaria. Sí que ho estic aguantant, però déu-n'hi-do, no? Això que dèiem d'aixecar-te a les 9 del matí i anar al cine. Per entrar a una sala. Sí. I en molts casos, clar, les pel·lícules no totes poden ser espectaculars, no totes poden ser bones, i evidentment hi ha bastanta dificultat de mantenir-se sense dormir ni un moment als ulls. Però ho has aconseguit o no? T'has adormit en alguna? En alguna. Sí, ostres. De la primera hora, però bé. He de continuar l'argument. No, bueno. No m'he dormit tota la pel·lícula sense poder votar. Ha sigut només becaines. No? Allò un momentet, no? Allò que tanques els ulls per relaxar-los. Ah, exacte. Bastant ràpid. Bueno, què em pots explicar d'aquests dies? Doncs, si et sembla, t'explico una mica el que m'ha sorprès més o el que més destacaria, no? Sobretot, perquè aquí sempre ho comentem, no? El cinema espanyol, quin és l'estat del cinema espanyol. Mm. En primer lloc, moltes pel·lícules competeixen aquest any que s'han produït aquí, i això, doncs, una bona notícia. I tant. Segons el meu punt de vista, no? És a dir, altres anys que no havíem gaudit de tants títols, doncs aquest any sí, i a més... pel·lícules, doncs, molt atractives. Potser no totes arriben a les cartelleres dels cines més conegut, però sí que sembla que hi ha un molt bon nivell. Molt bé. A part d'això, a part d'aquestes pel·lícules espanyoles, que ara comentarem algunes, sobretot aquestes pel·lícules hem de tenir en compte que s'estrenaran el primer trimestre de l'any 2007. És a dir, que ja les anirem, doncs, estriant d'una en una en el moment que s'estrenin, no? En tot cas, sí que destacar, a part d'aquestes pel·lícules, els documentals, el gran número de documentals que s'estan exhibint aquí. Mm. Jo, en concret, en voldria destacar dos. Un és aquest de Llach, La revolta permanent, sí. El qual, doncs, és molt, molt atractiu. De fet, el seu productor, ja ho vam comentar, és el mateix Jaume Roures, el mateix productor de Salvador. Mm. I aquest documental va una mica amb la mateixa línia, no? D'intentar recuperar la memòria històrica, tal com ha passat amb Salvador, però aquí sí que amb fets verídics i una mica paral·lels. O sigui, totalment documental, no?, en aquest cas. Exacte. En aquest cas, per això, un documental molt ben fet. És a dir, no només a nivell narratiu, sinó visualment també molt atractiu, com ja hem pogut veure també Salvador, no? com hem pogut veure. O sigui que la vida de Lluís Llach i sobretot la seva música ara està present en dos productes cinematogràfics, un que és la pel·lícula Salvador, que doncs, en certa manera és protagonista, i un altre doncs, que diem aquest documental, que aquest sí que hi és protagonista absolut, no? Exacte, exacte. A més, aquí també podem veure fets que molts cops han quedat oblidats. Parlem dels assassinats de 5 obrers d'una fàbrica de Vitòria que van anar a una església a fer una manifestació i allà els van matar els policies i en plena transició després de la mort del dictador general Franco. No? És a dir, intentar recuperar aquesta memòria històrica perduda i que realment s'està aconseguint. No? També hem vist altres documentals de la Guerra Civil, és a dir, que sí que s'està intentant donar força veu i sobretot recuperar alguns fets que s'han anat oblidant, no? Això pel que fa als documentals. L'altre dia, precisament, doncs, entrevistàvem a un dels responsables del Festival de Cinema Polític que s'ha fet aquí a Barcelona i que s'està fent, i també em feia menció, no?, d'aquesta memòria històrica, d'aquest gran nombre de pel·lícules que s'estan fent polítiques, doncs això, històriques, no?, sobre fets que potser oblidem un passat el temps però que cal rememorar, i el cinema és una via, no? Exacte, més amb aquesta línia, i continuant amb el tema dels documentals, a part del que és la ficció, també hem pogut veure doncs, peces molt interessants. Hi ha un documental de les Dixie Chicks, que es diu Shut Up and Sing, és a dir, Calla i Canta, sí, que és una mica els fets que van envoltar aquest grup musical arrel de les seves crítiques a la guerra de l'Iraq i tot el boicot que van rebre. No sé si en Marc Eugen haurà parlat a la seva secció de música, però han estat un grup de country, una de les músiques doncs, més arrelades als Estats Units, i que, clar, xoca una mica, no?, que alguna cosa tan i tan de la terra sí, els critiqui tant a George Bush, no?, i també és molt interessant aquest documental. Com també alguns documentals de Cuba mateix, que ens arriben, que ens explicaven doncs, també com és la joventut de Cuba, el Telón de Azúcar, un documental que s'ha pogut finançar gràcies al Festival de Sant Sebastián, perquè aquí també s'entreguen premis, uns premis que s'anomenen Cine en Construcció, que premien projectes començats i que els financien perquè aquests directors doncs, es puguin finalitzar en algun dia, no? Molt interessant, també. Doncs això molt interessant, com dèiem, doncs, evidentment perquè el cinema és molt i molt car, trobar productor és una de les tasques més difícils que a l'hora de començar un projecte, perquè tenir el guió, tenir la idea, doncs n'hi ha molts, però que algú pugui invertir en aquest projecte doncs, és el més difícil, i el Festival de Sant Sebastià que ho faci doncs, és molt meritori, no? I realment també te n'adones que aquests premis molts cops són merescuts, no? És a dir, després tens l'ocasió de parlar en un col·loqui amb els mateixos directors i realment per ells és un premi, no? Doncs aquesta injecció econòmica que necessiten per poder acabar d'estrenar el seu documental i que arribi a molts més espectadors dels que haurien pogut imaginar ells, no? Clar. En tot cas, felicitar doncs, a l'organització per aquest tipus de premis que segueixen entregant aquest any i que els que hem vist que s'entregaven es van entregar ahir, doncs podrem veure les projeccions a partir de l'any vinent ja finalitzades. No? Una mostra, doncs, com dèiem, molt i molt destacada. No? Per tant, aquest any es veuen les de l'any passat, no? Exacte, les que l'any passat es van endur el premi. Molt bé. Després, a part d'aquests documentals, tanquem el parèntesi, també dins del cinema espanyol doncs, destacar diversos títols, entre ells La distància, que s'estrena avui mateix en molts cines. Sí. És una mena de pel·lícula, doncs, el fil argumental és el cinema negre, amb aquests combats de boxa que tant de moda estan últimament en els guions, on podem veure José Coronado, de protagonista, i dels quals doncs, hi hem pogut veure també alguns trailers per la televisió i anuncis, no? Aquesta, doncs, la més recent. Ara bé, que es puguin destacar, que s'estrenin d'aquí un temps, sobretot Les vides de Célia, atenció amb aquest títol, sí, una pel·lícula on la protagonista és Najwa Inri. Ah, em sona molt, no sé per què em sona molt aquest títol. S'ha sentit doncs, molt a parlar o no? De fet, és una de les pel·lícules que més promoció se li està donant aquí. Sí. No només pel fet de que sigui espanyola, sinó per la qualitat d'aquesta pel·lícula. No? Jo la vaig veure fa un parell de dies, la seva estrena oficial, i realment crec que és de les que més arribarà dins del cinema espanyol a triomfar de cara a temporada vinent. Si no, tens el temps, no? Ja ho veurem. Però, I en què consisteix? Doncs és una història on la protagonista, la Célia, la Najwa Inri, que l'interpreta, té una mena de desdoblament de personalitats. Sí. És a dir, té un problema psiquiàtric i es produeix un assassinat el mateix dia que ella intentava suïcidar-se. Però clar, evidentment, al tenir aquesta doble vessant de personalitat, no recorda els fets. Llavors tenim l'inspector, Miguel, que interpreta el Luis Tosar, on intentarà esbrinar doncs, qui ha fet doncs, aquest assassinat i, a part, esbrinar també quin és el problema que pateix la mateixa Cèlia. No? Molt interessant, molta intriga, i també està aquí sense destany veure pel·lícules, perquè aquesta s'ha rodat al Prat, a Barcelona, és a dir, que deu ah, mira, molt bé. Llocs on normalment doncs, sí que hi has estat tu també, no? Uh-huh. Per tant, una pel·lícula també molt fosca, veiem actors catalans, Àlex Casanova també apareix en la pel·lícula, doncs també tenim altres protagonistes com Laia Folch, més joves, que realment doncs, fan un gran paper i també molta atenció tant al paper d'Anna Jean-Henri com de Luis Tosar, que com sempre, doncs, no deixen a ningú indiferent. Són dos actors que agraden molt i també es va veure amb la gran quantitat de gent que hi havia ahir a la sala intentant treure fotos, firmant autògrafs, etcètera, per ells mateixos. No? O sigui, estaven els dos actors, no?, en aquesta estrena? Sí, sí, normalment en estrenes oficials hi ha tot l'equip, és a dir, que es pots anar veient a tots. És bastant interessant sortir de la sala i veure's com van saludant i això. Se'ls veia molt emocionats, és el que vaig veure en el moment que sortien, no? Sobretot a Anna Jean-Henri, que fins i tot estava plorant en aquell moment. Ah, sí? Déu-n'hi-do, sí, sí. Mira. A part de Les vides de Cèlia, també doncs, tenim una pel·lícula que es titula Lo que sé de Lola, on la protagonista és Lola Dueños. Una pel·lícula que potser és molt més intimista, no tan atractiva com Les vides de Cèlia per l'espectador, però on sí que podem veure doncs, que aquesta actriu ha madurat, que després de Mar adentro i Volver, doncs s'ha consolidat com a actriu i arriba molt fort de cara a futures produccions espanyoles, no? D'aquí a que ho haguem de destacar. Sí que fins ara doncs, havia estat una secundària de luxe, no? O sigui, sempre havia estat secundària i ara potser se l'està prenent més en compte. El que passa que no ha tingut massa recolzament de la crítica, aquesta pel·lícula. No? Dir, realment, doncs, deixa força de desitjar. És un llargmetratge que sorgeix de la idea d'un curtmetratge i això no sempre doncs acaba tenint bons resultats. A vegades sí, perquè n'hem pogut veure alguns que han acabat molt bé, però d'altres, en aquest cas, doncs, no són tan atractius com hem dit de cara al públic. Ara bé, altres qüestions tècniques o, sobretot, interpretatives sí que es valoraran, no? És el que comentàvem. També comentar doncs, aquest homenatge que se li ha fet a Joaquim Jordà. Sí. Com ja sabem, doncs, ens va deixar desaparegut, sí. A principis d'any, i que és Más allá del espejo, la seva obra pòstuma, que doncs, es va acabar de rodar just mesos abans de la seva mort. No? Un documental que també tracta sobre l'alèxia, una malaltia, una disfunció del cervell molt curiosa, que és que aquelles persones que, tot i que puguin veure per la retina, no aconsegueixen retenir els objectes. O sigui, no processen la informació que dona l'ull, no? Exacte. És molt curiós veure doncs, aquests casos i assabentar-te de com funciona una malaltia que patia el mateix Jordà, no? És a dir, molt interessant. I tant. I després, a part de tota aquesta repassada que li he fet del cinema espanyol, jo em quedaria amb algunes de les sorpreses del festival. Sorpreses que he pogut veure dins aquesta secció on soc jo i que m'han cridat molt l'atenció. La primera pel·lícula que m'agradaria destacar és Cashback, sí. Una pel·lícula britànica d'un director que es diu Sean Ellis. Un director que té un estil de filmar molt similar al de Michel Gondry, aquest director, que tant i tant n'hem parlat aquí també. I que ja està a punt d'estrenar, eh? I que estrena res, així ja veurem ja la seva estrena. Ja d'aquí molt poquet. De la nova pel·lícula, així que estarem força atents. Per tant, Cashback, pel·lícula anglesa, actors també doncs, d'aquell país, filmada a l'est de Londres, una pel·lícula que ho té tot, una banda sonora genial i que aquí doncs, va força amunt en els premis de joventut, no? Com dèiem. A part d'això, què més hem pogut veure? Doncs, La distància, com hem dit, espanyola, però el que també volia destacar és una pel·lícula alemanya, que es diu La fortunada d'Emma, sí. Una pel·lícula que també tracta el tema de la mort, un tema doncs, que ja podem veure doncs, aquí, Mar adentro, Million Dollar Baby, aquell any on l'eutanàsia estava tan de moda. I tant. Doncs aquí també és una mica com afronta la mort un home que li queden pocs mesos de vida i ho fa a una granja de porcs. Ostres! És a dir, que és una mica on es dona la nova visió, no? Que original, no? Triar, doncs, una granja de porcs com la teva últim destí de vida. Realment és una casualitat, és a dir, ell no volia acabar allà, acaba en aquella granja i allà és on descobreix com ha d'acabar els seus dies. Realment una història sensacional, no? I per acabar, també destacar dues pel·lícules. En primer lloc, The Art of Crying, una altra pel·lícula, en aquest cas danesa, que ens sorprendrà molt i molt per, sobretot, les interpretacions dels nens. És a dir, aquí es fa un treball d'interpretació boníssim, igual que Little Miss Sunshine, una pel·lícula que vaig veure ahir mateix i que m'ha sorprès molt. Aquestes dues sembla que de moment estan com a favorites per guanyar el premi del públic en les votacions que es poden anar veient per les pantalles aquí. Així que ja en parlarem en el seu moment, sobretot la setmana que ve, que farem un gran repàs. Un post, eh? Tot el festival, i que ja tindrem doncs, tant els premis oficials com els premis d'on estem tragats, i gaudirem doncs, d'aquests últims dies que ja s'acaben, no? I tant, eh? Llàstima. Bueno, ja per acabar parlant de premis, no sé si ho saps, però ja s'ha triat la pel·lícula que es proposava per anar als Oscars. Això deu haver estat fa poques hores. Sí, sí, sí. Perquè jo acabo d'arribar ara mateix a l'hotel i no en tenia constància, no he pogut ni mirar encara. Doncs Volver, de Pedro Almodóvar. Jo la veritat és que estic una mica trista, eh? No ha fallat. Els pronòstics s'han complert, eh? La veritat és que no, però és una mica decepcionant, per mi, perquè doncs, un altre cop és assegurar-se la jugada i no apostar per un nou director i que es conegui internacionalment, no? Sempre anem a per allà mateix. Bé, en tot cas... Però Volver està molt bé, per això? Sí, no, i s'ha anat a buscar una mica ja tenir més ressò des de la línia sortida, no?, això que comentaves. Clar. Que aquesta pel·lícula Hollywood doncs, ja pot tenir un nom que cap de les altres dues pel·lícules tindrien, no? Clar, però d'entrada, o sigui, aquesta pel·lícula segur que ja s'estrena als Estats Units sense necessitat de passar per tota la parafernàlia de Hollywood i dels Oscars. Mm-hmm. En canvi, hi hauria una altra, doncs, tant la de Salvador com quina era l'altra que estava proposada, com a La Triste, doncs que potser d'altra manera no arribaria al mercat dels Estats Units, no? Segurament, no. La Triste és més coproducció, suposo que no tindrien tants problemes. I també però... com que està el Viggo Mortensen, doncs també és possible. Exacte. Que s'exporti. Exacte. Però Salvador segurament no? Salvador és més difícil i potser en aquest sentit sí que hauria estat doncs, més fructífer per la carrera de Manuel Huerga que no pas per la de Pedro Almodóvar, no? Clar. El que comentava. Clar. Aquí també s'ha premiat Volver, és a dir, una pel·lícula que ha tingut ja una gran quantitat de premis, sí. Bé, una aposta fàcil, com dèiem. Sí, es va ja... amb... 30% guanyat, jo crec, amb aquesta elecció. Esperem guanyar, per això. Sí, a veure si és veritat. Segur que sí, perquè és una pel·lícula molt bona, però el que deien de moment és una proposta que encara no ha passat ni a selecció, no l'han seleccionat els de l'acadèmia, i de moment, doncs això, Pedro Almodóvar està a les expectatives de tornar a viure un altre cop tota la jornada aquesta dels Oscars, que jo crec que li encanta, Sí, a ell li fascina. Jo crec que sí. Totalment. Això d'estar a Hollywood i ser el protagonista, jo crec que li encanta. I tant, i tant. Bueno, doncs res, Marcus Trell, doncs disfruta tu també de ser el protagonista allà a Sant Sebastián i la setmana que ve doncs ens expliques, ens fas tot un repàs detallat dels guanyadors que hagin pogut sortir, Aquí estaré. Molt bé, doncs ens veiem la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Vinga, disfrutar-ho, Adéu. Adéu.